Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. ...95.0 frekansında Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Evet, Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Biz ise stüdyoya uzaktan bağlanıyoruz. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 25 Kasım Çarşamba ve şu anda saat 11. Siz bu program kaydını yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Rengin Kocabıyıkoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün programda konuğumuz Muzaffer Tunca arkadaşımız, Yüksek İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası eski genel başkanı, Konak, İzmir'deki Konak'tan bahsediyorum, belediye eski başkanı. Muzaffer, hoş geldin, merhabalar. Merhaba, günaydın. Hepinize, Nuray Hocamıza, Ömer Bey'e merhabalar diliyorum. Evet. Sana da tabii. Evet hocam. Evet hocam, söz sizde, buyurunuz. Evet Muzaffer, hoş geldin. Günaydın hocam. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İzmir depremi işte biraz sıcaklığını azalttı ama tabii hala eminim İzmir'de etkileri devam ediyor. Tartışmalar devam ediyor, değerlendirmeler devam ediyor. Programımızda önce sizden, senden İzmir'deki son durumu bir özetlemeni rica edelim. Nedir durum? Hasar durumu nedir? Kayıplar nedir? Nasıl değerlendiriliyor? Bunları rica edelim. Ondan sonra diğer konuları da geçelim. Tabii. Teşekkür ederim. Ben de AFAD ve bakanlığın yaptığı yayınlardan bilgi sahibim açıkçası. Orada şu gözüküyor, o bölgede yani Karşıyaka ve Bayraklı bölgesi ki bu depremden en fazla etkilenen bölge ve bir miktar Alsancak ve Alto ile Seferihisar, işte Susam'ın karşısındaki bölge olarak Seferihisar ve yapılan 190 bin aramada şu gözüküyor, aşağı yukarı %94'ü binaların hasarsız. %5'i az hasarlı, yani duvarlarda, sıvalarda çatlak var. %1 kadarı da orta, ağır ve ağır hasarlı ve yıkılmış. Belli bir miktarda da yıkılan bina var ne yazık ki. Ve tabii ölen canlar geri gelmeyecek. O yıkılan binaların altında en acıklı olan da o. Durum böyle. Yani şimdi bir görüşü aslında bence bu değerler tersine çeviriyor. Yani şöyle diyorlardı bazı hocalar, işte bu bölgede hiç yapı yapılmaz. İki kattan fazla yapmamak gerekli. Ama burada 7-8 katlı yapılar da ayakta kalabilmiş. İşte %94'ünün hasarsız atlattığı görülüyor. Yani bu tip yayınların psikolojik olarak da olumsuz bir etki var. İnsanlar tedirgin olmuş durumdalar. Yani binaları konusunda kaygı duyuyorlar. Yani bu arada Nuray Hocam'a teşekkür ediyorum. İzmir'de yapılan deprem ertesi Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, düzenlediği panelde o bölgeyle ilgili, yüksek yapılarla ilgili çok güzel bir sunum yaptı. Herhalde birçok kişi uyarıcı olmuştu. Ve hatta belki siz de biliyorsunuz, İzmir'in iyi okunan gazetecilerinden Deniz Sipahi bu konuşmanın özetini, Nuray Hoca'nın konuşmasının özetini, işte durum budur diye yayınladı gazetede, Türkçesinde. Bu da bence çok olumlu oldu. Yani herkes de biraz yani düşünmeye sevk etti herkesi. Yani burada demek ki iyi yapılırsa, kontrollü yapılırsa, denetimli yapılırsa burada her türlü bina yapılabilir ve hasarsız durum atlatılabilir diye. Bu arada ben bir noktaya daha değinmek istiyorum. Konteyner kenti yapıldı. Fakat tabii çok az katılım var. Bence işte burada bakanlık hata ediyor. Yerel işbirlikleriyle çalışmıyor. Yani belediyeyle çalışmıyor. Bir değerlendirme yapmıyor. Şimdi şu ana kadar son derece az katılım var konteynere. Çünkü İzmir değişik. İzmir'de başka olanakları da var insanların. Konteynere gidenler 10 kişi falan gitmiş şu ana kadar. Bilmiyorum artar mı. Gereksiz değil konteyner yapmak. Borç kiralık binalar var. Bakanlık onları kiralayıp bu ailelere verseydi bir süre için o daha yararlı olacaktı, daha ekonomik olacaktı. Ama insanlar biraz telaşsız, programsız gittiği için böyle hatalar da olabiliyor. Aynı şekilde mesela Hilton açıldı. Hilton'a da bakıyorum 300 küsür odadan gazı dolu. Yani insanlar demek ki başka gidecek yerleri var. Yani şimdi insanlar nereye gittiler peki? Şimdi tabii ben yani böyle bir anket yapmadım ama duyduğum kadarıyla kendi yazdıkları var. Evet. Bir kısmı annesinin, babasının, akrabalarının evine gitmiş durumda. Bir kısmı da gene işte belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin kira kampanyası oldu. Herhalde ondan yararlanıp kiraya çıktılar. Birçok kurum karşılıksız olarak ya son derece düşük fiyatlarla işte bir takım ev eşyaları verdi. Ben diyorum o kirada oturuyorlar bu büyükşehrin desteğiyle. Dolayısıyla esas olan şimdi bu yıkılan yerlerin yine yeni binaların yapılması. Bakanlık zannediyorum ona çalışıyor. Şehir hastanesi vardı. Onun yanındaki bayraktaki bir alana yeni 5 katlı konutlar yapılmış. Boş konutlar da değerlendirilebilir. Bunu yapıyor mu bakanlık bilmiyorum. Yani durum son benim bildiğim. Muzaffer bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu senin ifade ettiğin gibi binaların büyük çoğunluğu hasarsız veya çok az hasarlı. Ama insanlar bu az hasarlı da olsa bu binalarda oturmaktan korkuyorlar. Evet. Ya bilgisizlikten veya işte bir takım çevreler korkutuyorlar vesaire. Şimdi acaba yani kullanılmayan ya boşaltılan binalar aynı oranda mıdır? Yani hasar oranında mıdır? Yoksa daha fazla bina mı boşaltılmıştı? Bu konuda bir endikasyon var mı? Yok. Şimdi benim edindiğim izlenime göre az hasarlı binalardaki insanlar tabii haklı olarak endişe ediyorlar. Çünkü başka bir şey daha var. Teknik olarak yani sen daha iyi biliyorsun. Bu deprem bizim beklediğimiz depremden daha düşük bir ivmeye ve spektral değere sahip. Yani yaranın altında neredeyse değil mi? Tabii. Yani, evet. Dolayısıyla işte bir endişe de beklenen deprem olursa daha kötü bir durumda olur muyuz diye birçok binada ben duyuyorum yıkıp yeniden yapma eğilimi var. O noktada hükümetten bir beklenti var. Yani bu nasıl desteklenebilir? Çünkü şu anda 100 metrekare bina aşağı yukarı 300 bin, 400 bin lira çerçevesinde hal oluyor. Yani bir müteahhit girer yeniden yaparsa bu mertebe. Yani, maliyet mi bu? Maliyet yani böyle bir maliyet var. Tabii bunu karşılayabilenler var, karşılayamayanlar var. Şimdi böyle de bir ikilem var birçok binada. Yani karşılayabilen ya yıkalım yeniden yapalım diyorlar yeni yönetmeliklere göre. Çünkü şu da gözüktü, geçen sefer de söylemiştim. 2000 yılından sonra yapı denetimli yapılan binalarda hemen hemen hiç hasar yok. Yani binde bir gibi bir şey, az hasar o da. Dolayısıyla bu hasar gören binaların yapılma tarihine baktığımız zaman o analiz de var. %70'i 90 öncesi yapılan, %30'u da 90-96 arası, 99 arası yapılan binalar. Dolayısıyla şimdi herkes de böyle bir yeni yönetmeliğe göre, 2018 yönetmeliğine göre bunu yapalım, yıkalım, yapalım diye bir soruşturma da var. Dolayısıyla bu noktayı iyi değerlendirmeleri lazım. Bakanlığın da bu konuda maddi destek vermesi lazım. Yani bu da bir yeniden dönüşüm. Buna bir ara riskli yapılara verdikleri krediler vardı biliyorsunuz. Ona Evet. benzer bir kredi vermesi lazım. Ayrıca da başka bir durum daha çıkıyor. Nerede? Şimdi 7 katlı olan bir bina yeni yönetmeliklerden dolayı 6 kata düşüyor. Dolayısıyla O işte işin berbat tarafı orada. Evet. şimdi bakan da diyor ki ben geçen gün programda anlatırken duydum. Biz bunlara eski şeyini vereceğiz. Hatta %20 artış vereceğiz. Şimdi bunlar tabii çok kritik adımlar. Yani şimdi eski hakkını vermek demek şu andaki yönetmeliği değiştirmek demek. Yahut %20 artış vermek yani o müteahhit payı olarak. O da yoğunluk artışından dolayı kentleşmeyi, zaten bozuk olan kentleşmeyi daha da bozacak demek. Dolayısıyla bu noktalarda acele etmemek lazım. Soğukkanlı davranmak lazım. Daha insanları teskin edici, iyi analiz ederek yapmak lazım. Burada da gene İzmir'in geçmişte deneyimi olan envanter çalışması, bir çeşit master plan, deprem master planı çalışmasını daha ayrıntılı olarak yapmak lazım ki insanlar daha rahat etsinler. Evet, ben de bu noktada düşüncelerimi söyleyeyim. Gerçekten bu çok önemli. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bu şimdi hazır bir laboratuvar oldu. Şunu söyleyeyim. 1990 dedin ki %70'i 1990 ile 96 arasında yapılmış. Bu büyük bir rakam. Şimdi 98 yönetmeliği öncesi yürürlükte olan 75 yönetmeliğine tekrar incelersek ben geçen gün baktım hakikaten orada verilen değerler, o zaman biliyorsun deprem katsayıları vardı. O katsayılar hakikaten çok düşük. Mesela şimdi bizim yönetmeliğimiz, yani yeni 98 yönetmeliğimiz, pardon 98 yönetmeliği, şu andaki yönetmelikten bahsediyorum, özür dilerim. Şu andaki 2018. yönetmeliğimiz, evet, 2018. Ona göre zemin büyütme etkileri hemen hemen doğru olarak dikkate alınıyor. Yani büyük bir deprem olsa bile o yönetmeliğe, yani esas proje depremi olsa, tasarım depremi bile olsa İzmir'i etkileyecek yönetmelik yeterli görünüyor ama hakikaten 75 yönetmeliği çok yetersiz. Orada yani oradaki zemin etkilerini dikkate alan bir katsayı var orada ama çok yetersiz. Gerçek durumu hiçbir şekilde yansıtmıyor. O bakımdan yani gerçekten o binaların söylediğim gibi büyük İzmir depreminde beklenen esas depremde ayakta kalabilmeleri zor olabilir. Dolayısıyla açık seçik olarak bir kentsel yenileme bölgesi olarak bu bölgelerin düşünülmesi ve dediğin gibi hiç durmadan ayrıntılı envanter çalışmalarına yani girişilmesi ve planlamaların yapılması lazım. Yani bunun için pek tereddüde gerek yok. Başka yerlere gitmeye lüzum yok. Yani şimdi öncelik tabii buraya verilecek. Yani İzmir'in başka bölgelerinde de tabii tehlike, riskli bölgeler vardır muhakkak ama şimdi ama bu görülmüş işte. Bu laboratuvar yani. Değil mi? Evet, tabii. Şimdi zaten bu senin de üzerinde çalıştığın, büyük katkı koyduğun 99 da biten 96-99 döneminde yapılan İzmir deprem master planında da bu bölgeler belli zaten. Tabii. İlginçtir. Yani oralar hep biliyorsun kritik gözüküyordu zaten. Ayrıca 2011-2013 yılları arasında gene İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite ve inşaat mühendisliği odasıyla birlikte yaptığı Balçova ve Seferihisar'ı kapsayan 10 bin konutu kapsayan ayrıntılı bir envanter çalışması var ve bu envanter çalışmasında da çok değerli bilgiler, yani daha bizim deprem master planını yaparken 96'da elde olmayan, elimizde bulunmayan veriler var. Veriler kullanarak, veriler var. Evet. Evet, veriler kullanarak yapıldı. Dolayısıyla buradan çıkan sonuçları da kullanarak zaten şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de ifade etti bir programda. Biz envanter çalışması yapacağız dedi. Dediğim gibi Büyükşehir Belediyesi'nin elinde deprem master planı var. Artı bu envanter çalışması var. Oradan hareketle Kanlık'la da birlikte. Tabii burada bakanlığın mutlaka bir işbirliği içine girmesi lazım. Maalesef burada kendilerini dışlıyorlar diyelim. İnşaat mühendisliği odasını katmıyorlar. Halbuki inşaat mühendisliği odasının oldukça yetişkin kadroları var. Bunları nedense kullanmıyor bakanlık. Ya İzmir deprem master planı çalışmasına baksın da işte o zaman, şimdi sen de söyledin. O zaman odanın katkısının ne kadar önemli olduğunu görürler. Yani hakikaten o meslek örgütü katkısı olarak o proje çok örnek bir projedir. Evet, tabii doğru. Bu arada AFAD da çok gelişti o döneme göre. İşte ikisinin birleşmesi çok daha ileri bir noktaya götürecek. Burada ayrışma olmaması lazım. Hep bunu talep edelim. Yani bakanlıktan da, AFAD'dan da ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten bu noktada işbirliğine açık benim bildiğim. Ve öyle de yani. Her noktada iş biliyor. İstanbul'da da aynı şey var, aynı durum var. Yani İstanbul'da da herkes şunda hemfikir ki merkezi hükümetin katkısı olmadan İstanbul'un problemi de çözülemez, İzmir'in problemi de çözülemez. Yani çünkü bunlar yerel problemler değil, bunlar artık ulusal problemler, bunlar devasa problemler. Yani evet. Yerel yönetimlerin... Tamam, yerel yönetimler bunlarla tabii daha yakından meşgul olacaktır ama onların kapasitesini aşan büyük problemler bunlar. Onun için merkezi hükümetin sanki görevi değilmiş gibi bunlara uzak durması kabul edilebilir bir şey değil. Ya ben yaparım sadece, benden başkası yapmasın tavrı da iyi o değil da o aşıda. Yani dolayısıyla özellikle kaynak yaratmada, mesela DASK kaynağı, DASK'ı yeniden şekillendirme mümkün olabilir. Mesela şimdi şöyle bir şey yaptılar. Basından okuduğum kadarıyla para dağıttılar, işte adam başına 100-130 bin lira denk düşüyor yani benim şeylerime. Ne olacak şimdi o? Alıp 130 bin lirayı ne yapacak? Halbuki onu daha doğru bir noktaya kanalize etmek, bu paraları belki güçlendirmelerde kullanmak, ondan sonra ya işte bu kentsel dönüşümlerde bir çeşit kullanmak gibi çözümler üzerine düşünülebilir. Tabii başka kaynaklarda, başka fonlar yaratılarak da devletin bu noktada yeni bina yapmak yerine şimdi ne oluyor? Yeni bina yapılıyor mesela. Bütün bu yıkılan binalar yerine şehir hastanesinin gene Bayraklı'da yanındaki bir alana bakanlık yeni bina yapacak. Şimdi bu bina yerine bunların bu yatırımın daha önce olması, bu araştırmalar sonucu yapılması daha yararlı olacaktır. Bunu anlamamız lazım artık. Evet. Bu noktada ben bir girebilir miyim araya? Bir şey dikkatimi çekti çünkü. Bu işte hasar tespitleri yapılırken dediniz ki 190 bin civarında bina kontrol edilmiş AFAD tarafından. Doğru mudur? Evet, bakanlık ve AFAD yani beraber yaptı. Ve yaklaşık %6'sında hasar var. Hafif hasar, orta dereceli hasar, ağır hasar. Değil mi? Toplam %5'inde hafif hasar gözüküyor. %1'inde de orta ve ağır hasar. Evet, yani sonunda toplam hasarlı, hafif hasar da dahil olarak toplam hasarlı bina sayısı 10 bin civarında filan Evet. rakam olarak baktığımızda. 22 Kasım yani depremden yaklaşık yani 3 hafta hatta daha fazla bir süre sonra DASK'a müracaat sayısı hasar ihbarı 20 bin. 20 bin civarında. Peki burada şimdi 10 bin bina işte daire sayısına falan vurduğunuzda rakam en azından bir 30-40 bin hane o ediyor değil mi? Ya mesela şöyle diyelim. Evet. 900 bin falan hane ediyor. 900 bin Yani ediyor. toplam O bakılan zaman hane şey. çok daha da vahim bir durum var o zaman. Tabii 900 şimdi bin DASK hanenin zaten çok düşük. yüz Evet. Evet, bu penetrasyonda bir sorun mu var yoksa Tabii. halkımız hala DASK'ı şey yapmıyor mu, uygulatmıyor mu? Gerçekten o ilgimi çekti rakamın Yani düşüklüğü. şimdi maalesef şöyle, işte orada da çifte sakatlık var bana göre. Birincisi İzmir gibi bir yerde bile, yani Ege bölgesi genelinde bile %57 falan DASK'lı bina. Şimdi bu çok düşük Penetrasyon. tabii. Efendim? Penetrasyon Evet. dedi. Yani Evet. sigortalılaştırma. %60'ın altında ya. Şimdi tabii burada başka bir konu daha var. Biliyorsunuz şu anda DASK binayı değil, konutu sigorta ediyor. Ya benim bir dairem var, Evet. gidiyorum işte kaç metrekare, hiç bakmadan betonarme mi değil mi, 100 metrekare işte çarpıyor bir değerle, o kadara sigorta ediyor. O değerin bile kontrolünü yapmıyor. Yani doğru mu söyledin? 150 metrekare binayı biliyorum ben, 100 metrekare gösteren nerede var? Halbuki binanın tümünü yaptırmak lazım. Yani birçoğunda zannediyorum bu verilen paraları da kişilere veriyorlar. Halbuki o binanın tümünde bir pay oranında bunu vermek lazım. Burada da bir sakatlık var. Evet. Ve yani kişiler de zorlanınca ancak bu DASK'a ortak oluyorlar. Ne oldu? İşte elektrik parası ya su parası para değil de bir bağlantı yapmak için gerekli oluyor, biliyorsun. Zorunlu o. Böylece de son derece sınırlı bir DASK katkısı var. Yani İzmir'de bunun düşük olmasa tabii demek ki bir eksikliği ifade ediyor. Bence de yani çok ciddi olarak orada binanın sigortalanmaması, ortak alanlar, yapısal unsurların nasıl DASK katkısıyla düzeltilebileceği ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor demek ki. Yani siz bir depremde binanın işte kolonlarda, kirişlerde ne bileyim yapısal elemanlarında bir hasar çıktığında tek bir daireyi nasıl düşünebilirsiniz ki? Bence de Bu şey orada, gariplik orada. evet. Evet. Evet. Buyurun. Yani burada DASK'ın tekrar ele alınması lazım. Zaten Nuray Hoca da biliyor. Yani çok bunlar üzerine çalışma yapıldı ama gerekli noktaya varmadı bunlar. Hükümetin bu noktada da yeni bir takım düzenlemeler yapması gerekiyor. Özellikle bina başından başlayarak yapması gerekiyor. DASK'ın bence mesela bir takım güçlendirmelere bu çerçevede katkısı olabilir. Bir de DASK yaparken de bir güvenlik sorunu olarak değerlendirme yapabilir DASK. Yani bu bina mesela bu envanter çalışması yapılırsa, bu envanter çalışmasına girmiş mi girmemiş mi, orada nasıl gözüküyor diye bir değerlendirme sonucu sigortalayabilir. Yılına bakarak, katına bakarak, işte, nasıl yapıldığına bakarak. Dolayısıyla DASK'ın da o ilk zamanda biraz aceleyle çıktı, biliyorsunuz. Oraya hoca bilir. Bu Amerikan 95 yılında Amerika'da olan depremdeki şaşkınlıktan sonra Amerika'da hazırlanan sigorta sistemine benzer yakın bir sistem olarak çıktı. Ve reasüransı epey tartışmalı olduğu uluslararası anlamda. Bunun tekrar ele alınması lazım. Belki ayrı bir program olarak onun yetkilileriyle. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. DASK'ı herhalde bir ayrı bir programda DASK'la ilgili olan veya DASK yönetimini de dikkate alacak, hesaba katacak şekilde yapmamız lazım. Çünkü Muzaffer'in söylediği konular yeni konular değil. Yani çok eskiden beri tartışılıyor. Kendisi de ifade etti. Hakikaten iyi bir fikir olur. Çünkü bu halk nezdinde de tartışılıyor. Yani özellikle baştan beri tartışıldı bu. DASK'ın işte güçlendirme ve yenilemedeki katkısı olabilir mi, nasıl olmalı vesaire konusu. Bu yeni bir konu değil, tartışıldı ama yeniden tartışılmaya ihtiyaç var. Çok yararlı olur. Evet, bir araya girelim mi hocam? İyi olur. İkinci sorumuza geçmeden. Evet. Şimdi kısa bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızla ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. 95.0'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet. Hocam gene söz sizde. Evet. Bugün Muzaffer Tunça arkadaşımızla konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta, evvelki hafta daha doğrusu, özür dilerim. Kendisiyle beraberdik. İzmir Deprem Master Planı'nı konuştuk. Bugün de şimdiye kadar İzmir'de depremden bu yana meydana gelen gelişmeleri konuştuk. Programın bu bölümünde de Muzaffer Tunça arkadaşımızdan özellikle kendisinin yönetici olarak, İzmir'de yönetici olarak, belediye başkanı olarak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü çalışmalar, ki bunların içinde en önemlisi sanıyorum Kadife Kale'deki Heyelan bölgesinde yapılan yenileme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar gerçekten örnek alınabilecek başarılı çalışmalardır ama sanıyorum çoğu kişi de bunu bilmez, belki iyi de duyurulmamış da olabilir. Bu vesileyle Muzaffer'den o konuyu özetlemesini rica edelim geri kalan zamanımızda. Buyur Muzaffer. Evet, teşekkür ederim. Bu Kadifekale'de yapılan çalışma, Aziz Kocaoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu ve benim de Konak Belediye Başkanı olduğum dönemde yapıldı. Çok ciddi bir taban çalışması yapıldı. Halkla ilişkiler çalışması yapıldı. İnsanlar buranın bir heyelan bölgesi olduğuna ikna edildi. Ayrıca bakanlıkta da işte o zaman Doğan Bayraktar bakandı. Görüşme yapıldı ve bunun yani bir takas gibi Konak Belediyesi'ne ait bir alana, aşağı yukarı 45 hektar gibi alana bakanlık TOKİ vasıtasıyla 3200 civarında daire yaptı. Buraya ikna edilerek insanlar, Heyelan bölgesinde oturan aşağı yukarı işte 15 bin kişi taşındı. Büyük bir operasyondu. Buradaki 2200 konuttan yarısı para almayı tercih etti. Ama yarısı da buraya taşındı. Şimdi bence İzmir'in en manzaralı yerinde yaşamaya başladılar. Herhalde memnunlar. Çünkü eskiden yaşadıkları yer gerçekten en ciddi İzmir'in heyelan bölgesi. İzmir Fayı da biliyorsun hocam yanından geçiyor. Bu Yeşildere'den geçiyor heyelan bölgesinin. Bu burada insanları tedirgin etmeden birebir neredeyse hem Büyükşehir Belediye'miz hem de Konak Belediye'mizin kadroları ve arkadaşlarımız birebir çalışarak insanları ikna ettiler. Projeleri gösterdiler. Bu taşınma gerçekleşti bütün zorluğa rağmen. Bu binalar yıkıldı. Bu binaları yine de Büyükşehir Belediyesi bir kent ormanı yaptı. Ha, burada da güzel bir eşik atladık. Çünkü burada bakanlık bizim imzaladığımız, biraz dedikodu yapıyor. Bakanlık bizim imzaladığımız, yani Büyükşehir'le Konak Belediyesi'yle birlikte imzaladığı sözleşmenin dışında konut yapmaya kalktı. Ya burası değersiz falan dedi. Biz kesinlikle olmaz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu çok keskin bir tavır aldı. Oraya kent ormanı yapmak için. Yoksa yani o keskin tavır alınmasaydı Şimdi her iki bakanlık villalar yapacaktı. İnsanlar da haklı olarak kızacaklardı. Ve bu etap şöyle de atlandı. Aşağı yukarı 120 milyon para verdi. TOKİ ekip binalar satın aldı. Büyükşehir Belediyesi. Şimdi oradaki, tabii bu ücret karşılıksız olmuyor. Buradaki mekanizmayı anlatayım. Her ev bahçesiyle vesairesiyle tek tek değerlendirildi maddi olarak. Mesela diyelim ki bir eve gidiyorsunuz, orada bir iki katlı ev var, işte değeri 50 bin lira. Değer biçildi. Bunlar insanlarla orada oturan mal sahipleriyle biraz da onu aşarak ellerinde ufak bir mülkiyet değeri olan ya kağıt mesela bir su parası vermiş. Onlar da dahil herkese münakaşa edip evin değeri tespit edildi. Sonra yeni taşınacak binaların işte TOKİ'nin ihale bedeli belli. Diyelim 70 bin lira. Aradaki 40 bin lira yani 70'ten 33'ü 40 bin lirayı şimdi insanlar 15 senede çok düşük bir faizle ödüyorlar. Yani bir belediye ödüyorlar. Tabii bütün altyapıyı, rekreasyon alanını vesaire de belediye, Büyükşehir Belediyesi orada başladı. Burada da İzmir güzel bir kent ormanı kazanıyor. Ayrıca tabii şey devam etti kamulaştırmalar. Bu da çok önemli kamulaştırmalardı. Daha aşağı Kadife Kale biliyorsunuz İzmir'in en son kuruluşunun yani Sigirna olarak İskender'in bir komutanının gördüğü rüya üzerine parada vardır. Kurulduğu bir nokta kale. Onun altındaki antik tiyatro üzerinde aşağı yukarı 200 binada gene Büyükşehir Belediyesi kamulaştırma yaptı. Şimdi devam ediyor üst tarafta. Yani aşağı yukarı 400 bina kamulaştırıldı. Temizleniyor. Hem bu heyelan bölgesi değildi ama heyelan bölgesinin hemen eteğinde bölgelerdi bunlar. Bayağı Büyükşehir Belediyesi Agora dahil oraya 100 milyona aşkın bir parayla bu kamulaştırmaları yaptı. Tabii özellikle antik tiyatronun ortaya çıkması ki şimdi Başkan Tunç Soyer de destekliyor o kazıları. İzmir çok şey kazandıracak, Türkiye'ye çok şey kazandıracak. Bu eski tiyatronun ortaya çıkması çok önemli bir adım oldu. Dolayısıyla o bölge hem kent ormanıyla bir bakıma şenleniyor hem de burada bir antik yapı ortaya çıkacak. Şimdi bu çalışmaların hepsi en önemli olanı ikna ile yapılıyor. Yani iki türlü yöntem var bu kentsel dönüşümde. Bir, işte bizim İzmir'de uygulanan belediye yasasının 73. maddesine dayanarak yapılan, uzlaşma ile yapılan. Zor olan ama bence daha demokratik ve insancıl olan bir uygulama. Bir de işte afet kanunu ile yapılan 6306 sayılı riskli yapılar, riskli alanlar kapsamında hükümetin yaptığı, siyasi iktidarın yaptığı kentsel dönüşümler. Bunlar çok farklı. Dersine ikna ediyor, zor. Biliyorsunuz orada ofis kuruyorsunuz, insanları tek tek çağırıyorsunuz. Ondan sonra işte pazarlık yapıyorsunuz. Çünkü yerinde yapıldığı zaman daha da önemli. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Bu yerinde olmadı. Heyelan bölgesiydi çünkü. Başka bir yere taşındı. Uzundere bölgesine. Ama yerinde yapılan uygulamalarda gene Büyükşehir Belediyesi bir ikna uzlaşmayla hareket etti. Ediyor. Zor olsa da ve insanlar kendi oturdukları yerde yapılmış binaların sahibi oluyor. Çok önemli. Tabii aynı komşular, aynı ortam devam ediyor. Şu anda Büyükşehir Belediyesi aşağı yukarı 900 konutu bir noktada tamamladı. 2011 yılından bu yana başladı. Bu işte Uzundere'de olsun örnek köy var. Gene bir gecekondu bölgesi ortadan kalkıyor. Deliniyor binalar. 5 katlı, 8 katlı projelerle. Bu da çok önemli bir adım oldu. Şimdi bir adımda Ege bölgesi dediğimiz Roman ailelerin oturduğu eski bir mahalle var. Oranın da bir bölümünde şimdi Tunç Soyer Başkan yenileme yapacak. Onun iadesi çıktı zannediyorum. Orada da gene güzel bir yenileme olacak. Dediğim gibi buradaki esas hareket noktası uzlaşma. Yani uzlaşma olduğu zaman zor oluyor, zaman alıyor. Ama şimdi bakıyoruz, şimdi ilk başlanılan Kadife Kale'deki deneyimlerden bugüne geldiğimizde ilk başta çok zor sürdü. İki sene sürdü, kaç sene sürdü. Yani ben ya da Aziz Kocaoğlu mahallelere giderek, insanları ikna ederek, çeşitli kampanyalar yaparak, işte Mardinlerle yaptık, Mardinlerle yaptık vesaire, orada oturanlarla. İnsanlar memnun kaldılar. Yani itiraz, ikna oldular ki bu iyi bir iş. Bizim hayatımızı kurtaran bir iş oldu. Peki ilk Erdoğan bayrakları alana götürdüğüm zaman TOKİ desteği için Erdoğan Bey'e burası dedi Sao Paulo'dan da kötü durum. Evet öyleydi çünkü hareket ettiği için şey hem gecekondulaşma var yıllardır süren hem de hareketten de yollar çatlıyor, binalar çatlıyor vesaire. Ne kadar müdahale edilse durdurulamadı o hareket. Oradan edinilen deneyimlerle dediğim gibi şu anda Büyükşehir Belediyesi, Türkiye örnek olacak şekilde bir uygulama içinde. Burada dediğim gibi en önemli olan uzlaşma. Diğeri ise buradaki binalar hakkında insanlar söz sahibi oluyorlar. Biliyorlar nereye taşınacaklarını ve karşı karşıya gelip bir çatışma olmuyor. Diğer yandan ise hükümetin kötü örnekleri var. Şimdi mesela 4000 konut yaptılar yine aynı bölgede. Yarı kaldı, müteahhit iflas etti galiba. Ama burada nasıl yaptılar? Heyelan bölgesinin bir kısmını Heyelan'dan çıkardılar maalesef. Uzundere'de. Ondan sonra ve oraya 4000 konut bekliyor. Ama nereye kimler yararlanacak belli değil. Bu tabii çok önemli bir fark. Kimin yararlanacağı vesaire belli. Tapuları burada çok önemli. İşte İstanbul'daki Fikirtepe fiyaskosu gibi ondan olmuyor. Tapuları belediye alıyor. Müteahhitler işi bitirdikten sonra belediye tapuyu veriyor. Dolayısıyla hani müteahhitin iflası vesaireden dolayı halk mağdur olmuyor. Ben böyle daha çok konuşabilirim ama ben de işin en önemli kısmı uzlaşma, halkla görüşmeler, onlarla birlikte bu saptamaların yapılması ve giderek bütün sorumluluğu, altyapıyı vesaire belediyenin büyük yerini alıp tapuları belediyenin vermesi. Tabii bunun gelişmesi de inşaat sektörünün Türkiye'deki buhranda olup olmamasına da bağlı. Yani bunları da satma, yani bir kısmı müteahhitler satmak için alırlar. Bu yürüyen deminki dediğim gibi aşağı yukarı 1000 konut o çerçevede yapıldı. İnsanlar çok memnunlar. Kendi mahallelerinde tekrar yapılara kavuştular. Evet. Ben hemen bir soru sormak istiyorum Muzaffer. Şimdi en önemli unsurun ve farklılığın uzlaşma olduğunu belirttin. Evet. Bunun normal diğer yöntemlere göre ne kadar zamanı uzattı? Şimdi tabii biraz uzatıyor. Yani biraz uzatıyor. Ama örnekler ortaya çıktıkça güven geldikçe ki güven geldi Büyükşehir'e insanlar daha çabuk karar veriyorlar. Mesela biz Kadife Kale'yi yaparken ya biz orada ne yapacağız? En zor bir şey yaptık biz. Tekil evde oturan insanları milliyetçilik yapan vesaire kalktık 18-20 katlı TOKİ bloklarına taşıdık. Şimdi bu çok riskli bir şeydi. Ama insanlar oraya adapte oldular. Çünkü Büyükşehir orada başka sosyal merkezler açtı. Ağaçlandırdı, parklar yaptı vesaire. Buraya adapte oldular. Çünkü bir ikinci kuşak da tabii giriyor. Artık İzmir'e o gece konuda hayatından kurtulmuş bir ikinci kuşak da oraya gidiyor. Dolayısıyla bu daha başarılı oldu. Diğer ikinci örnekte daha alçak konutlar bunlar ve kendi yerinde olunca onun da başarılı, yani verdiği sözü tutan Büyükşehir Belediyesi Başkanı gördü. O zaman insanlar daha rahat kaldı. Bir senede mesela halloldu yukarıda biraz. Senede ikna oldular. Aynı şekilde Roman Mahallesi'nde biraz zaman aldı. O çerçevede düşünülen bir takım kavramlar vardı ama kalktılar mesela, onlar halk TOKİ apartmanı istiyor dediler. Hadi bütün projeler dönüştü. Şimdi oranın da tekrar yatırımları işte ihaleye çıkmış durumda. Dediğim gibi burada belediyenin rolü tayin edici. Yani biz riskli, çünkü riskli alanı ilan etme kolay bir yöntem. Maalesef güzel İzmir'in en yoğun gece konularının bulunduğu bölge olan Cennetçeşme ve Limontepe'de 50 hektarlık arazide çok güzel bir planı vardı Büyükşehir'in. Maalesef ben veriyorum. Erdoğan Bayraktar aldattı Büyükşehir'i. İzin vermedi oraya. Büyükşehir'in yapması mümkün olmuyor. Bakanlık emri gerekiyor. Nefis bir proje var. Ve orada %30'da milli emlaka ait yer var. Yani bir planlama yapılacaktı. Evler yıkılacak. O boş milli emlaka ait yerlere yeni binalar yapılacaktı. Sonra ötekiler böyle adım adım gidecekti. Fakat size mi yedireceğiz dediler. AKP milletvekilleri. Yani böyle bir laf var yani. Size mi yedireceğiz gibi bir laf var. Onun için kullanıyorum. Bakmasın, isim vermiyorum. Ve oraya şimdi 250 hektar, bakın 50 hektar, 250 hektarı riskli alan ilan ettiler. Ve belediyeden aldılar. Şimdi kendileri orada, işte bu benim bahsettiğim eylem bölgesinin bir kısmını değiştirerek, kamulaştırma yaparak, ki kamulaştırma yapmanın kentsel dönüşüme yeri yok esas olarak. Esas olarak insanların şeylerini, yükleri karşılığında bunu yapmak, tapu almalarını sağlamak esas. Ama kamulaştırmalar yaptılar 100 milyona yakın. Burada 4000 konut yaptılar. Şimdi nasıl dağıtacaklar ben de bilmiyorum. Yani insanlara gidip o bölgedeki, hadi siz gece kondunuz, işte riskli, inin buradan, yıkalım sizin binalar, gidin şu 4000 konuta mı otur diyecekler. Onu bilmiyorum. Çünkü orada uygulanan yöntem dediğim gibi hatalı bir yöntem ve insanlar buna sıcak bakmıyor çünkü yerlerinden oluyorlar. Oturdukları mahalleden başka bir yere gidiyorlar. Buna da çok dikkat etmek lazım. Mesela hızlandırma dedim. Ballıkuyu gene Kadife Kale'nin arkasında yukarı şu anda 5000 konut kapsayan bir alan var. Oradaki çalışmalar yürüyor bildiğim kadarıyla. Orada da büyük bir yüzdede uzlaşma var. Yani insanlar, özellikle eski gelmiş olanlar İzmir'e bunu kullanıyor. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bırakmadan zaman varsa. İlk defa İzmir'de kentsel dönüşüm üzerine bir fikir projesi yarışması. Çok önemli. Emreza Aktepe Mahallesi'nde çok büyük bir bölgede ulusal bir yarışma yapıldı. Orada Türkiye örnekti. Yani ben bu kadar büyük bir alanda bir kentsel dönüşüm yarışması mimari ve planla, şehir planlamayı içeren yarışma bilmiyorum. Yeri de çok önemli çünkü yapılan o da bir ilktir. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığı yeni fuar alanının karşısında bu bölge. Orası gelişmeye çok açık bu anlamda. Dolayısıyla bu yarışmanın sonuçları da ileride adım adım, tabii çok büyük bir alan olduğu için bunlar hemen bugünden yarına gerçekleşmiyor. Bunu da kabul etmek lazım. Dirençler oluyor. Takım yük sahipleri direniyorlar. Özellikle büyük arazi sahipleri direniyorlar. Ama şunu tespit ettik bu süreçlerde. İzmir'e eskiden gelmiş olan bir çeşit gecekondu da dememek lazım onlara. Hani kaçak yapılaşma, yani imarsız yapılaşma bölgelerinde katılımcılar daha fazla istekli gözüküyor. Çünkü onlar artık kentleşmiş, onlar parklar istiyor, okullar istiyor, diğer sosyal alanlar istiyor. Bu da çok önemli, bunu da yakalamak lazım bu görüşmelerde. Ve bir de böyle müteahhit depinde dediğim gibi müteahhit yaklaşımıyla, kafasıyla değil de daha çok bir katılımcı anlayışla yaklaşmak insanları daha mutlu kılıyor ve daha hakikaten katılıyorlar da. Zor bu. Ben de yaşadım, Aziz Kocaoğlu yaşadım, böyle tartışmalara girdiğiniz anlar oluyor. Yani işte binasının fiyatını beğenmiyor vesaire, ama bir müddet sonra çok iyi bir kadro yetişti İzmir'de. Özel bir idaret daire başkanlığı var. Kentsel dönüşüm daire başkanlığı. Çok deneyimli mimar ve şehir plancı arkadaşlar var başlarında. Ve bütün Türkiye'ye örnek olacak bir deneyim sahibiler. Adım adım ilerliyorlar. Ben umuyorum ki daha hızlı yürüyün. Buyurun. Bütün bunlar bir yerde kayıtlı, yazılı mı Muzaffer? Tabii yani şöyle. Güzel. Şimdi çeşitli yayınları var Büyükşehir Belediyesi. Mesela bunların hepsini toparlayıp bize iletmen mümkün mü? Son derece enteresan şeyler çünkü. Derim tabii yani bir kere Aziz Kocaoğlu gitmeden evvel İzmir modeli diye bir kaç cilt, 8 ciltlik bir şey yaptı. Sırf bu değil tabii, kooperatifleşme konusu var. Kırsal alanlara kucak açma sorunu. Elimizde var bu. Var mı o? Var. Yani evet. İşte onun içinde de bu kısım var. Ben bir bakayım yani bu daha çok dergilerde vesaire de yayın halinde var. Bunları hakikaten belki PowerPoint sunumlarda olabilir. Ben temin edip size ileteyim. Çok memnun oluruz. Ben şimdi hemen Nuray Hocam'a sözü vermek evet. istiyorum. Hocam siz bir toplantıya katıldınız geçen hafta. Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, bu İstanbul'da kamuoyuna, basına da bir miktar yansıyan ama çok sanıyorum çok iyi bilinmeyen, çünkü çok iyi açıklanmamış olan bir gelişme var. Bu da İstanbul Deprem Konseyi diye bir kuruluş düşünülüyor, kuruluş aşamasında. Bu konuda dediğim gibi ben de bilmiyordum çünkü böyle aydınlatıcı bir şey yapılmamıştı. Daha sonra geçen hafta beni de davet ettiler bilim kurulu kurduklarını ifade ederek ve aynı zamanda toplantıdan bir süre önce de bir yönetmelik gibi bir şey hazırlanmış belediye tarafından. İstanbul Deprem Konseyi adı altında bir oluşuma gidiliyor. Bu ilginç bir şey. Yani o konuda kısa bir bilgi verebilirim. İstanbul Deprem Konseyi deyince hani Türkiye'de daha evvel benim de üyesi olduğum 99 depremlerinden sonra kurulan Ulusal Deprem Konseyi vardı. Acaba onun gibi bir şey mi dendi ilk başta? Ben de öyle olabileceğini düşündüm. Hani oradan örnek alınmıştır vesaire ama öyle değilmiş. Çok daha geniş kapsamlı bir kuruluş öngörülüyor. Şimdi bunun şöyle bir kuruluş şeması var. Aslında bir şöyle söyleyeyim, kusura bakmayın, ben bir yandan da bakıyorum bu yönetmelik çalışmasını. Evet, bunun bir icra kurulu var en üstte. Onun altında bir yönetim kurulu var. Bir koordinatör var bunun tabii icra kuruluyla birlikte çalışan. Bilim kurulu var, çalışma grupları var ve sektörel komisyonları var. Yani aslında şu bakımdan ilginç, icra kurulu denilen en üst kurul bir yönetim, genel bir yönetici grubu. Yani bu aslında İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Merkezi Yönetim, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir kurul. Bunun altında bir yönetim kurulu var. Bu çeşitli alt gruplardan temsilcilerin seçilmesiyle meydana geliyor. Yani bilim kurulundan, çalışma gruplarından ve sektörel komisyonlardan ve ayrıca dışarıdan atanacak, seçilecek daha doğrusu kişilerden oluşan büyük bir yönetim kurulu var. bir bilim kurulu var. Bilim kurulu işte o toplantı, onun toplantısı yapıldı aslında. İlk toplantısı denilebilir geçen hafta. Ve bir de çalışma grupları var. Çok, çok çeşitli özel alanlarda öngörülmüş çalışma grupları var. Yani 8-10 tane konu var. İşte tehlike analizi, çalışma grubu, risk analizi, mekansal gelişim, planlama, toplumsal dayanıklılık, idari mevzuat vesaire vesaire böyle gidiyor çalışma grupları. Bunlar tabii esas çalışmaları bunların yapacağı öngörülmüş. Bir de sektörel komisyonlar var. Bunlarda da kamu sektörü komisyonu var, özel sektör komisyonu var, STK komisyonu var, meslek örgütleri komisyonu. Yani buradan da görüldüğü gibi çok geniş kapsamlı, iyi niyetle düşünülmüş. Eğer çalışabilirse kolay değil çünkü çok kapsamlı. Eğer çalışabilirse faydalı olabilecek, önemli projeler geliştirebilecek bir yapılanmaya benziyor ama henüz başında. Tabii burada başta da Muzaffer'le de konuştuğumuz gibi bu da tartışıldı bu toplantıda. Tabii hükümetin katkısı çok şey burada. Yani çünkü burada yani burası bir İstanbul Kurulu gibi düşünülmemiş bu. İstanbul Konseyi adı ama yani İstanbul'un sadece temsilcilerinden değil, merkezi hükümetin, valiliğin artı bakanlığın da katkılarının özellikle icra kurulunda yani en tepedeki kurulda yer alacağı bir yapı öngörülmüş. Bu müsbet bir şey, iyi bir şey aslında. Alt tarafta da işte bütün sektörel temsilcilerle, bütün hani paydaşların yer alabileceği, bütün ilgili bilim adamlarının katkıda bulunabileceği, çeşitli çalışma gruplarında ayrıntılı çalışmaların yapılacağı. Güzel yani iyi bir yapı düşünülmüş ama bu... Bir kere bunun benimsenmesi lazım. Özellikle merkezi yönetim tarafından benimsenmesi lazım. Çünkü başta da konuştuğumuz gibi merkezi yönetimin katkısı olmazsa bu iş olmaz. Olmaz. Yani o şart, o bir, olmazsa olmaz bir konu. Benim görebildiğim kadar yerel katılım konusunda büyük bir heves var. Yani herkes katkıda bulunmak istiyor bu şeye. Belediye de bu konuda hiç şüphesiz. Çok iyi niyetli. Bu bilim kurulu toplantısında büyük ölçüde daha önceki programlarımızda da benim bahsettiğim, kısaca bahsettiğim işte özellikle ikinci kademe değerlendirme konusunda bu ikinci kademe konusunda ayrıntılı bilgiler verildi. Onlar devam ediyor. Onun dışında bazı genel konular konuşuldu ama bu bir nevi bir açılış toplantısıydı. Bundan sonra herhalde devam edecek bilim kurulu toplantıları. Aslında bilim kurulunun da henüz %100 oluşmadığı da ifade edildi. Yani yeni üyeler de herhalde gelecek. Öyle bir durum var. Bunu kısaca özetlemiş olayım. Hocam çok teşekkürler. Muzaffer Tunca, sana başlangıçta çok teşekkür ettik. Ama şimdi de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İzmir deneyi çok önemli. Senden bütün bilgi ve belgeleri bekliyoruz. Sağ olasın programımıza katıldığın için. Evet, ben ama teşekkür ederim. Görüyoruz ki sık sık programımıza konuk edeceğiz seni. Çünkü çok önemli tecrübeler var, faydalı bilgiler var. Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Muzaffer Tunca arkadaşımız idi. İnşaat Yüksek Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı ve İzmir Konak Belediye Eski Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.